وتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله صلي صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مروجی یہ جمعه آخر ماه شعبان معظم سال 1433 هجری قمری و یہ جمعه با خوشخبری و بشارت بسیار بزرگی همراه برای ما شما در صحنه قرار گرفته و یهتا بعد از مروچگی روز رمضان مبارک با تمام برکات و فضائل و بزرگی هایی که خدای ذوالجلال عطا فرمائن تا مشمه زندگی صحنه دروازان دفاع آماده این اما بقول شاعر به این که کعبه نمایان شود زپا منشین که نیم گام جدایی هزار فرسنگ است. گاهی است که مطابق قول دیگه شاعری یک لحظه ای غافل شدم صد سال راهم دور شد. انسان حیات بشری و زندگی رشته و تناب در اختیار خالق ذوالجلال است. هیچ کسی زانت نکن که این سر رشته چه ساعتی و کجا لحظه منی زندگی تمام بی تو به خاتمه رسید. مسلمان وقتی که شبا یا روجا برای ضرورت وپسی باید پیامبر گونه این دعای بانی، این دعا چند هفته قبل بیان کنه گو نبی صلی اللہ علیه وسلم ہے. منگوش که حضرت علیه السلام همیشه موقع استراحت راستی کشوابت و بعضی علماء فرمایان که در ابتدای استراحت و چپی کشوابسک مستحب و بهتره. شی حکمت هایی برای انسان قلب زربان و جریان ها و بعد از شی که قلب و تی مدار ابتدایی مراحل چپی کش و افسقا تیکا بعدا و تی کشاب راست تبدیل کنه سنته. حضرت شیخ بزرگوار مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ خیلی وقت ہیں، حدود شاید قبل از انقلاب زمانہ 33 سال از انقلاب گزرے، سال 85 حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ دار فانیہ ودا گشت، رحلت فرمائیں. در یک سفر سالهای قبل من آئی نمروچا، عادت مبارکه مولانا طبق حدیثا قیلولی فرمائیں، حدیثا یہاں تا انسان نمروچا ایک لحظات وفسی برای شب تا دیر بیداری انسان کمک ہوئی، جائی ما مہمانتیں اواجا اظهار خیال کو که قیلوله بی بی قیلوله نمرو چه وابسته گوش. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بمشا بازی صوفیانا متصوفانا، نه صوفی لحتی صوفیان لحتی متصوفا، متصوف هما چک گوشن کوتا صوفیان امرنگ کن. ماده تکلف اسی غیانتها با تکلف و تبیق گروهی رنگ ظاہر کا شیخ سعدی آیانا مذمت کے انگوشین ز سنت نبینی در ایشان اثر، بجز خواب نیمروز و شام نان سحر. باز ہنچی افراد ہا کے و تا پیروان سنت پیغمبر علیہ السلام حساب یارا، ولی از پیغمبر علیہ السلام زندگی مبارک نمونہ و آثار و اتباع علائم سنتانی اتباع اگر در آیت چیزی گندگی بھی تگی صوفیان تو کا گرا، یا کی ہمیں نمرو چھو اپ سگے و یا کی بامگاہ سحر و دگی. خاطر اللہ پسیریہ سحر ورگ فضیلت اصحق بیان کن تو شہر ہم پابند پا دیئے. برای نماز صحبے اگر وابیں جوہلی بکول بلوچان سر گرا بجنے پادنے سحر حربا کی ہیران چو کپر رہا کوئی عربو پا دیئے ہم آدم. ادبیات کتابان تا مقولہ یہ نوشتے گوشی ہے یا آهنگریا سگی هست. دیگه وادا واب آسگ هم دا که مرد آهنگری کو سندان و آئیه آسن تپگه گو وسائل موجود تن تو کاری کوئی کارگاہ کنارا وقتا یہ شو پوچھیک ہر چیشی دہک دیکی کو تو اس سندانی جہت و آسنانی کوٹے تو واب آئی سگی واب آئی ہن چکو آہنگر ہے جنی نا نپرا سوارا گیا یہ رکو پوچھے کا چام پچ کو تھا گوشی تیر کو تھا یہ روشی آہنگر آگوا یا عدیم الحیاء یہ ما کتاب الفاظ ہیں کہ ہم از زمانہ حردیہ موانتے گا یہ کتاب ہیں کسانی آوانینا انسان با عربی لغاتا زبانا با مانوس بھی اور آئی یہ گوشت کہ یا عدیم الحیاء اے بی حیاء ہم کو چک کے گوشت صوت المطرقت اللتی تزعزع الارض لا یوقظک یہ آسن ٹپو عربی ہم متر کہی گوشا ولو چند چیزی گوشتا کہا نما پراموش کتا یعنی یہ چکوشی کہ من جنو یہ سندان سرا آسن آسن سرا دیکھ آسنی من سور کنون آئیے ٹپون رپینون تیز کنون یہ زمین نہ سوری نہیں یہ دیکھ مشیح جنو یہ سندان سرا زمین تکان ہو رہے ہیں و اسی طرح بیدار نہ کہیں تو سکیں بھی حیاء یہ گوشتی بلے منی ورگانی ورگ صوت المغز الخفی الذي لا يسمع یوقظ وقتی کہ من لقمیا دبکنوں یہ نانان وقتی کہ جائیں اللہ ہم لہما کہ اس کو نگر نبی ہمشی طرف فوراں جواب پا دکا صادیر علیہ الرحمت گوشی ہنچی انسان ہا تنبلی کے پہ نماز پادنے بلے سہر وقت کی بھی سہریے پیسر درستان وشتا تھا درست مجھے ششتگا آمدے ہیں نیمرو چاہے میں واب سنت زبر ادا کیا انہیں تو واب تک ہے بابا تو دناشکتا سنت ہے شیوشا خائلہ خیلولہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانا کہ ما جمعہ روچا قیلولا قبل از نماز نکو اور ان کے شب خیز دا قرآن عظیم میں فرمانتا کہ اے نبی اللہ ذو الجلال زان تو چا اندازہ شب سیاق کا بیدار بے نصف بیدار بے و تنہانا تی تی مریدان مخلصین یاران صحابہ ہم بیدار بے اسی برای شما با سخت بھی کمتر بیدار بھی اللہ سفارش کے شما کمتر بیدار بھی ولی صحابی فرمانی جمعیانی روچہ برای شک ماچے نماز جمعیہ پر شما کپی و ہما سواب ایک حدیث آیا تھا کہ اولی کسی کے جمعی روچہ ملائکہ ندا سر لبے گشید تو یہ مسجد داخلی بھی آئی سواب اندازہ خوشتری ہے حیرات کنگے دومی گے دومی نپرک دومی ساعت آئی آئی رن دیئے پہ اندازہ گو کی خیرات کنگے آدھے گے ہمیں پہ ما سومی ساعت آئیو کے پہ اندازہ ایک پسی ہے سواب ہے اور رن دی گے آئیو کے سواب اندازہ بارے مرگی یا مرگی تو خو مرگی وقتی کہ امام در کے بھی یہ مسجد حاضر بھی فرشتیاں ہوتی دفتران اکودہ حضور غیاب کرنے گا محمد ساتھ اولا یہاں تشریح سواب مشتری سواب حیرات کرنے گا اجی دوشی تو باز تھا جد قدر ساکھ باب سے دروسی دیگو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کراچی میں صحبان درس دا شاہ رن و حدیث وانی صحبان ترجمہ قرآن یا مجزو بھی ہستا چکی آماری پیادہ ہی حد حمد اکمان نماز دا کم کم مات دیگر سنگتی گوی تھی یارتا گتو ہوں سکین صاحب درد دیا صاحب حالیا یک روچی ہنچو با افسوس افسوس با آہ ابرکا بشي كي ايه بعد النسيبة تلجا هموت امره بشي ايه بعد النسيبة من شودا زبان كشان كانوا كي اماري ياروني داك بلي حبري اشكون شي اعتقاد صحيح بي و حديث اشكون كشي اسلام بي افسوس جو آه کشی تو حبر کن ادا که رسیب بواب کبی پورا بوش خیر انداز فرق کن یک شخصی الزامن سوال کو یک بری یک عالم یا گوشتی جا چه بری مردم شب تا سبا درول جنا سرنای جنا تنبورک جنا مردم وابنه هنچکه قرآن شروع بی هر بک واز مجلس شروع بی مردم دروغ کو چند گا چو آ متعنت یا سرکش یا ای منظور متقابلت که بزانه واز تو کا خیر و برکتی نی که مردم واب کبی گودا مزی هست شان واب نہ کپن تا صبح اواجا برایشی ای شهرت کنا گا جواب دا ای جواب شهرت کنگی جوابی الزامی جواب پشتی بابا یک شخصی اگر ده شب هم بیواب بودا هنچوشین که کل هوکین گواتی بجنتی وابی گیری ولی همیشی اب زوره تو بیاری اشکرانی سری بوابی نه واب کبی اشتی نه اشتی او دا اشکرین او دا که دول توارکن تو باجا و تنبورک توارکن این اشکرانی سرا سوچگین کلی واب کبی هرچند بیواب بودا او دا واب کب دنگا کجا انسان ہے که اشکرو آتش پارا و جل سرا واب کبی اما ادا که واز بی خدای رحمت نازل بی ادا بهشت گل و پلانی بوئی ہے اگر یکی واب نگبتا ہم ادا خود بخود وابی ہے یہ نازنین جاہا برشن دا حاجی صاحب گل و پلانی سرا نشتا جنت پلان بو جنگ واب کبی خدا بکن که واقعیت ہمیشی بی بی که ما میں اعمال ہنچی اعمال ببن کے ما بہشت شائستہ ببین اللہ ہے بہشت و جنت شائستہ ببین صحابہ فرمانا کہ ما بخاطر ہما ثواب ہے وقت کہ امام یہ فرمانتی فرشتان تی دفتران بند کرن و حضور غیاب حلاس بھی یا نندہ گوش دارا خطبه که خطابه بی و نو هر کسی که یه آی دفتران تو که نام نی آب یه نام نشان رنده هر کسی دیر دیر یه همشان که نماز تیما میدان کنانا پیدا گا همچکو نماز حلاس بو اللہ ما انت سلام ما تلنبا میدان کنانا پدا روانا روپ همشانی آس صف اول سواب صف اول نندوق مسجد شان مقام رتبه به اندازه هفتمی آسمان ملکان فرشتهان دومی صفه مردمان نندوق مسجد به اندازه ششمی آسمان فرشته و ملائکه اگر نانوائی نوبت گرگا حرکت دیمتر زودتر نگنی رسیدی اور اللہ جل شان ہوئے بندگی نوبت گرگا تو کہا ادا بی موز بی عجر نہیں بہرحال صحابہ کرام بعد از نماز اوشی ما رو واب گبتیم و رم نماز جمعه که حلاس بود نو ما رب تو بابتیم یا بی بی هست اوشی بلو که ایک صحابی فرمانی شی جمعه نماز رنگ شی باغو که هست همی باغ جوتارانی سرا شما ایداریا کرن مردم جوتار و نزانی چی شهر مردم ایزانی یکی جوه یکی جوتار هست جوتار خردو کن جوان بشن که چه مزنی جوان متفرره بی کشاران تو کر رو باغان دارو می ملکا هم همی رسمه که بعضی چیزا باغ تو که همی جوتار یا جوانی کناره کلو کش کنن کشن کش برنج کشن شان یه مخصوص همی آپ خدمت کنو که گین که جو بندی آری یہ بیبیاں وہ تھی جوتارانی کنارا پنڈال کشت پنڈال زانے نا پاکستانی لفظ پنڈال چکندر چکندر یہ چکندرانی جمعان روچا شانی گواہتا چکندر تھاکا ورنا ورا اما آئی ریشے آور اندر واقع ورگی چیزی بھی ہمشی زور تو گراستنتی و توری گراستنتی کے آرتی مانو کتان گرادگا آرت اما پکوڑائے ڈولا اشان پوشش دا چکندر بمنزلے استخان بو یہ جوی آرت بمنزلے گوشت بو آئی پوشتا ما نماز حلاس کو ما پنگئی لوگ راہ گوستے مارے توار کو بیائے بیائے شما نماز وانتا بیائے چکندر بری ما رب توار دا اشی مرگی ہے گوشی بازو اشان لزیزہ میں دل تمنا کو کہ جمعہ زود بزود بھی آیا تھی میں تمنا کو اے اللہ یہ جمعہ زود بھی ہے کہ بی بی چکندران بھی ورگ وشی وشی ورگ گرا دی دین فکر ہمیشہ اصحاب رسول علیہ السلام جو تھی شکم ہے دنیا ہے ان کے عمر فکر مقدم ہے دمایا وہ تھی استراحت اس جمعہ ترک دا قبل از نماز کہ مبادا ما چا آپ فضائلی کے نماز ہے یہ حدیث من کم بیان کو کاملی تقریبا نشین کہ ہر جمعہ صباح بجز انسان و جن کہ مکلفان تمام کائنات آمادہ باشے کہ بروچی جمعہ قیامت بلکہ بھی چون قیامت جمعہ بلکہ بھی اقرار و ملائکہ درگ میں صبح جمعہ اعلان کرنا کہ مسلمانہ مروچی جمعہ نماز جمعہ فراموش مکنی و تب مسجد برسی نی تمام کوچہ و بیابانہ اعلان کرنا خیابانہ وقتی کہ جمعہ وقت شروع بھی زور زوال بھی صاحب تری بھی طرف زورا اول زور بھی جمعہ روچے فرشتہ یام جامع مسجد جامع دروازے یہ ہم چتقاضا کا یہ حدیث یہ مفہوم کہ ہر شہر تھا نماز جمعہ یہ حج عبادت بھی آدھے گشتری نا مسخرہ ہے فرشتہ یا ہم ادا کہ نماز جمعہ وانگ بھی ہما مسجد دروازے در پوچھتا توارا حلاس کنا نو دفترش گونا کہ یاد محمد یاد احمد یا حامد یا فلانی یا فلانی یا ساعتا تعین کنا فلان فلان ساعت فلان دقیق چو دقیقہ کارمند کیے ادا کارت جنگ بھی ساعت چند صوبہ و چین چو دقیقہ تاخیر زر یاد دنیا و تا چو منظم کتا گور اللہ نظم نظام خیلی دیمات دل شی ساعت اولا یا شی خوشتری انداز خیرات کنگ سواب رسی شی دومی ساعت یا شی گو کی آئی سومی گا یا پسی آدھگا چارمی گا یا تخ مرگی یا مرگی مثلا امام کی یہ داخل بھی مسجدہ خطیب وقتی کو وارد بھی فرشتہ کے دفتران بندہ نو حلاس ارکا یہتا اگر نام دفتران فرشتہ انگنی ہمیشہ قرآن عظیم ہر کجا یک جملے زیبائی فرمان جملے سیار لطیف ظریف پر محتوائی فاستبقوا الخیرات اے مسلمانہ ہر نیکی انکاران طرفا سبقت بگرے ہر کسی چاہت گرا سبقت گرے گے کوشش بکا انسان من عرض کو برائے نیکی اعمالا انجام دے گا چون مردم نظام کہ منی رشتے حیات زندگی یہ بندی کو رشتے سر کجا وقتی کٹی تو تمام بھی لہذا بھی ای حبرا کے مقشی رمضان شریف مروچی جمعہ روچہ مشہ آخر زہرہ رستہ باندھا شفی تراویح ہیں انشاءاللہ باندہ تباہا بامگاہ سہر ورے باندہ روچے گے بھی نا زا بل کھے زانتے نکان کہ من تا باندہ زندگی مانو بے ان کے کعبہ میں مایاں شود زپا منشین کہ نیم گاہ میں جدائی ہزار پرسنگ اس مسافر رو رو رو پیادہ دن برتا چاری مکہ مکرمہ ظاہر ہیں یہ مکہ یہ دیوارا یہ کعبہ شریف ہیں اسی کا ممکن ہوں نندو ماں کعبہ یا رستہ ہوں چی کجا معلوم ہے کہ تی ہمیں نندگ تی عمر رشتگا سوچی تو حلاس کان تی وقت گوزگی ہم دا یا برا قبل از شکی تو بکعبہ شریف ہے جن دا برسے دیا داخل شہر مکہ برسی انسان آئیے رشتے حیات ہمیں دا کٹی تمام زا انسان ہمیشہ ویتی بارین رشتے عمر مواظب بھی کہ آ وقت کی یہ اطلاع نہ دا برائے کسی ہم معلوم نہیں الموت تأتی بغتتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائش ہیں غالباً کمیل ابن زیاد و شاگرد خطاب کہا اے کمیل موت ناگہان انسان سر آئے والقبر صندوق العمل انسان ہے قبر ہر کسے آئیے عملانی صندوق ہیں انسان ہم چکو صندوق آوتی لباس آئیے رکھا ہر پہ میں لباس یہ رکھا نوکیں پدا پچی کا نوکیں لباس در رکھا جنڈی کوہنی درتگی نے یہ رکھا صندوق آ صندوق آ پچکا ہما کوہنا اور یہ دستگیر بھی ہر پہمی عملی دا انسان انجام دا آ قبر تہا ہما آمار آئیے دیما ظاہر کرنے گا نمازی آئیے مونے سے آ روچگی آئیے قبر نور ہیں قرآن تلاوت یہ ادا آئیے تسلاؤ آئیے ہم نشینی ہے برکتا انسان چ وحشت قبرہ حفاظت بھی ہر پہمی عملی انجام داتا ہمایا انسان قبر تھا مواجہ بھی مروچی سبا ہے یک دہ نفری گروہ ہی درمیانا میں یہ واقعہ ذہن آیا میں بیان کو کتاباں نوشتا ہے کہ واقعی بسیار عبرت انگیز ہے فرمانے کی ہے کہ مرد یمنی مکہ مکرمہ دو سال متوالی عبادت کو شب تا صبح شی طواف کو بیت اللہ شریف ہے نواب صبح تاب یہ گاہا اعتقاف حرم شریف تو کا مسجد الحرام خدا یک عبادتی صد ہزار عبادت برابر ہے یک نمازی صد ہزار نماز ہیں اندر و قرآنی تلاوت کو اعتقاف دیکھے یک عجمی غیر عربی یمن عربی ملکی یمن تعریف حدیثان یہاں تھا علی ایمان و یمانی یمن مردمان کی یہاں تھا مدینہ شریفات چھ عشق چھ شوق حضرت ابو موسیٰ اشعری یمنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمنی شام با کشتی سوار ہوتا ہے ہجرت اس کو چھ یمن کے ماروی مدینہ منورہ مدینہ شریفہ یہاں تھا نبی علیہ الصلات والسلام بعض شان احترام کو ہمیں دیا تھا خیبر فتح بتگا فتح غنیمت جہاد جنگ سپاہیگان دیا حضرت علیہ السلام کسانی کے جنگ شرکت نہ کتگا آنش غنیمت آنی غنیمت نہ دا بل حضرت ابو موسیٰ شریفشی ما سفینہ والا کشتی والا نواجہ با انکہ جنگا ما نرستگتی خیبر ہے مارا غنیمت بہر داد اہل یمن خوش آواز قرآن شوانتی صداش مشخصت چقدر شن صدا زیبائیں واجہ فرمان یہ روچے کہ من یمنیانی لوگانا مدینہ روچا ندیستا شن لوگ کو جایا بل شب تحاریہ وقتی قرآن وانا لوگان تھا من زانو یہ یمنی آواز بلی فرمان کی ایمان و یمانی ہوں. ایمان ایمان یمنی ہے، ہمیں ایمان ہم یمنی ہیں، چو معلوم ہے کہ اہل یمن سکیم با ایمان ہوتے ہیں. کعبہ شریف ہے، حجر اسود مقابلہ سرک کا عربیہ اوشن تھی، رک نامی چیئے ہیں، رکن یمانی پرچے کہ ہمیں گوشہ کعبہ ہمیں سرک یمن طرف ہے. یک سرک شام ہے، سوریہ نیمگے ایوشا رکن شامی، یک عراق نیمگے اینام رکن عراقی، یکی ہمان کے حجر اسود آئی تو گئیں و مبدا و منتہا تواب چمود ہیں، تواب چمود شروع بھی و ہر شوت چمود تمام. حضرت فرمائیں کہ من یمنیان لوگ اگرچہ لوگ روچہ ندیستنگا ولی شپ قرآن وانگ انداز آنیانی من رہنمائی کا و مزانو کی یمنی مردمی لوگ تو ای یمنی مقیم و عجمی آشنای شی پیدا بو مکیا یه مقدار پول لی هستا شی او تی پولانا همی بزرگ امانت یرکو همی شی ایک شپا تا سبا تا وافی کو روش تب یگا اعتقاف و تلاوت قرآن و تی راہ را بعد از مدت ها که یاد چهار جسپرس کو مردمان گوه ای واجه وفاد گوتا همیدا مسئول حرام مرتا برای گوتا مکه دفن کنه گوتا چو کانه جس کو بابا ما اینچو پول یر کتا شیپانا گا امانت منی زران گار گوتا آنگو ما نزانه ما خبر نی کتی زر به پتا کجا گوتا پریشان بیچارا زر دوستا که دوستا که نه زر مار شما را زر دوست نه بگینده آسا که زر دوست بطوره مارا هیچ دوست نه بیه انگه تو برو بجراتی دوکانا چار پچا شان زر دوست نه بیه گورا بیب پریشان ها بیچارا ادو بود تر ری یبر حضرت مالک بن دینار ولی کامل رحمت اللہ علیہ دکھتا مالک من دینار فضل و بزرگی ہمین چو کافی ہیں بزانے کے اسی وقتی کہ وفات بو شوشتش تنشود سرشیر کو جنازہ شوشت امادہ کو برای دفنا یا برای پیشانی کی سرار قدرتی خط ظاہر بو چینے مشتا حبیب اللہ مات فی حب اللہ یہ اللہ محبوب ہے و اللہ محبت تو کا جان داتا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دیست مرد پریشان ہے ادھا ادھا جو گنوکانی حالت پیش آتا ہے اس کو بابا چون اعتراض محرم تو کا پریشان ہے سوچا میں نے بازی میں پھول لی چشکا بوتا وہ مرد مرتا میں نزانوں بارے چی بوتا کجا بوتا آواز دی پریشان ہے ایک رہنمائی بلی اس بابا شپ نیما اذا بیت اللہ اطراف خلوت بھی ازمانہ خلوت بھی ہنو خلوت نہیں ہنو ہر ساعت روی بیت اللہ تواب حسن ازمانہ تحریہ چراغ نہیں استا کسی نہیں دی او شپاں بھی وادا خلوت بھی مجھتی شپ نصفا کا تواب خلوت بھی کس نبی تواب کنگا بیت اللہ شریف دو ریا حمدہ کے حجر اسودین تا مقام ابراہیم ہے حمدہ بروبوشت ہمیں مردہ توار کریں او فلانی اما مردگا پچھے کے نیکان جنتیانی ارواح ای وقتا ہمیں جا پہ جم کرنے گا کعبہ شریف کے رحمی جا جم کرنے گا اگر جنتی تر حمدہ جواب دا ہوں تھی جو اس تے کہ زارتی کجائی رکھ دگن تھی یہ واجہ ہن چکر چارتی کسا جواب نہ دا روچ پدا پریشان مالک بن دینار را اطلاع دا رحمت اللہ علیہ وجہ کسی من جواب نہ دا یہ وجہ ناراحت کوشتی انا للہ انا الیہ راجعون یہ بیچارہ جہنم رفتا کوشتی ترا ادھے کی جواب نہ داتا یہ جنتیاں نہیں جاگا ہیں یہ جمع شیگورت جہنم تو کہیں ادھا نہیں جنتا نہیں همشیا انا لله و انا الیه راجعون. گشتی ورا برو جهنمیانی جواب جاگا یمنا یک دشتی بیابانی ها چاہتی و دہستے بنام چاہ برہوت ہمی چاہت دبا برو نصف شفہ ہم ہمودا توار بکا ہمی مردہ تر جواب دا دوسری کنتی جمانی کو جائد یہ مردہ رات ہمودا ہما چاہت دبا ہمودا گوشتات کا چارے یک مردی یا دورش دا لنجانش کو ہمی چاہت تو کا جستی کو تو پیچھے جہا جہنمیانی جا کے رفتار ہو گئے گشتی میں اشور و خراج و مالیات حاکمانی جم کو تگن داتا گا میں نے ہمی سزائے جہنم دور دے دیر نبو عبد الملک بن مروان خلیفہ اموی شیعہ شیعہ جو دی ہم چاہتے سرا ہمیشہ لون جس کو ہمی چاہتے دور دا اور تو پیچھے ادھا تو برا خلیفہ المسلمین تے وا گشتی من ظلم کتا من گناہ کتا من ظلمان سزا من راہ تا شب نیم کی بو یہ مرد توار کو ہما مرد نام گئے او فلانی اسے ہاں چی اسے چمی چمی چمی جہنم چاہتا جواب دے تو میں زر کجا یہ کتا گا گشتی فلان جاگا برو مکہ فلان لوگے فلان آدرس دروازے کے چار چوبے کے کہہ رہا فلان جا مکال کتا گا تو شہر انچ عبادت کو دو سال میں کیا شب و روش تو پیچھے میری جہنم گرفتار ہے گوشتی آہ برا بیل میں اوٹی گوہاری سلے رحمی حق فامال ہوتا سلے رحم یعنی اوٹی برات اوٹی گوہار اوٹی ترو اوٹی مات شان صاحب ذوی الارحام اوٹی رحم جائی کہ یک بلو کی رحم چکدانا انسان پیدا بوتا ایشان صاحب ذوی الارحام وقتی رحم خدا پیدا کو اسی پناہندہ بو خدای عرش دست جا اللہ پاک فرمائے چی وشے کشتی من تی میارو اے اللہ من تی میارو چی قطیع یا چی شیخ یکی من حق زائب کا اللہ تعالیٰ فرمائے انا سلم من سالمک و حرب من حاربک الرحم شجینة من الرحمن یک شاخی الرحم سلع رحمی چه کلمه رحمانا اللہ تعالیٰ فرمائے میں تی ناما چویت ناما مشتق کتا تی میار منا قبول انتا من میار ہر کا گتو وطا واصل کا من واصل بونگا نائی ہر کا طرف ببوری من چویتی بورن دور کنو شما نوات ہوتی سران ہوتی جیگا کنی بچارے شما چین چون اپر ہوتی براتا ہوتی گوہاران ہوتی تروان ہوتی مردمان بخاطر دنیا بی جہت مفت چنان زہر ناراحتی سلام علیکم نکنی یا آنی حق و حقوقا وقت سرا آنی ملاقات نہ روی آ تنگ دست ہیں فریشن حالا آنی مددکاری کمک نکنی ادرو جز قطیعت رحمہ رحمہ صلی رحمی قطع نگے یک آبادیہ یک صلی رحمی رعایت کنو کی مبی قطع رحم کا ہوتی رشتہ داری تعلقات ببری یا ملک یہ تو کہ یک کی بیوی آ ملک سرا خدا رحمت نازل نبی میں ہوتی گوہار حق ادا نہ کتا فلان جانشتا مہربانی کا برو من گوہار درگی میں نے بس زگی بیچارگی برائی بیان کا کہ میں اچھے عذابی تھا گرفتار ہوں بلکہ آئی وقت رحم و شفقتی بکا آئیے لطف و رحمت جوش بجا مہربانی منا معاف بکا ات حقا ببخشی من چی عذابا نجات پیدا بکا یعنی مگی مردم عبادت کا خوب خوب ہیں یہ مرد شب روز شبا تواف تصبا روچا اعتکاف و تلاوت قرآن مسجد الحرام ہے بل بچا یک قطیع رحمی یک صلہ رحمی تعلقات رشتہ داری حق ادا نہ کرنا وہ آئیے برگ و قطع کرنا چھ بدبختی برا اشیاء بباریاں وش وشی پلوی گوشتی یکی بگرا دی بوئی نشے کی سرم سردماغ کا مردما ہمشی بچ در کو سینیتوں کا یا برا یا کی بیاری بلا تشبیح غلازت ہے یا ہمیں خاک ری کی بری چیتی تو کئی بار تن کہ عبادت ارزش مندی عبادت ہے و با ارزشی جای انجام گرفتن ولی اعمال سو آن تا وقتی که یه عبادات حسیت صائب بزا ما بیشی که رمضان پیداگی خوشحال الحمدلله ولی این خوشحالی مراقبت لوتی مواظبت لوتی چون بھی کہ میں یہ مہمان عظیم الہی خدای سفیر ہیں آپ بوشے کہ فلان پادشاہ سفیر پیدا گئے فلان پادشاہ نمائندہ پیدا گئے بیا کشوری اگر رو ہما کشور آمادہ باش بھی کہ فلان مملکت نمائندہ یا نفری یا چند نفر وفد صورت پیدا گیا اور چی استقبال بھی چی احترام بھی اگر نہ آ چنا ملک آ یا وکیں یہ وفد اگر احترام میں بھی ہم بادشاہ کے لمند بھی کہ روابط سیاسی میں ایک شمیں خراب اندگی برے شما میں نفر احترام نہ کتا اللہ ذو الجلال جل شانہو رمضان و مبارکہ سال انسان عمر سال تہا یک باری یکی ماہ تا یہ ماہ تعین فرمتا بنوان وفد الہی سفیر خدای ذو الجلال جل علا شان ہوئے و مارا چاری اللہ تعالیٰ کا ماں نسبت بھی شجتو عمل کریں اگرچہ اللہ پاک اس بات زانہ کی کہ ماں بیسرا کہ ماں چھتو رکھنے ولی دنیا امور روی قوانین منظم تگا و مطابق قوانین حساب کتاب بھی تاکہ اللہ تعالیٰ جل شان ہو دگران پیش بداری کے منی بندیاں خوبیں ارزش مندین چقدر یہ ماہ ارزشا رعایت کو تراویحانی تا چقدر در نمازهای جماعت و مساجد شرکت کو و تراویح چطو بانتا داتی تراویحا بقول ما شما جتفت کا یہ سر امام گوش کہ ملائی حال 20 دقیقہ چین چور رکعت نماز حلاس کا 20 رکعت و تراویح ہاں چار رکعت فرض ہیں یہ 24 سی رکعت وتر 28 دو رکعت پدا سنت وانی کے کم بوانی بلاتی کہ میں سلام تا رہنو سر رکھ کا پکا در کی مرد حمیتی میں نماز کرا اما چم داری بابا بلی کہ ہمیں تنبل باشیاں زودر نماز حلاس بھی آ مرد حمیتی میں زور داتا نفل کا تو نفل رندر نماز تراوی حلاس ہو نفل کن تا صحبہ مسید دب پسی کتا در نفل نو ہما کی کیشی نفل اگر نکا 29 رکعت 30 رکعت نماز بے انصاف 20 دقیقہ گرشان بگیرش اللہ کے جنی نا صاحب کسی دیگر نجم معاشم آباد یا کمیتے ہی تشکیل بھی دیں شاہ چیر رکعت بری یا جائے ہم بارے بھی جنی نشو گلا تو شانک شن بدل شانک بندے شانک ہاں نماز البتہ حافظ صاحب وہاں لہتی گوٹے واشے چیٹ مد ہے مردوں عذیت مکنا ہاں توری بانت مردوں شوق پیدا بھی فقاہت مہم میں یعنی درک مہم میں ملائی اس کا اتحانہ ملائی مسوٹی ملا جاتی ملا چاردہ علم ہے وہاں تر نیک بد نظام جو آدھے ہنچین مردوں شبال کا القاب بھی پیسے لی کنے شروع کا ایک صورتی بلا بلائیں اور تو گردی صورت واسو خدا نازل کتا نا یہ علم ترکیب شریف یا قرہو اللہ شریف ادھے گردی صورت آئیں نا آتے نا یہ ہمیں مشکلان واحد ہیں ہوا گھر میں قدیمہ سرواز منطقہ یک رستہ نام گرہ ہم چو اللہ علم وشی کے بزام اللہ ہر سرا سجدے اکبا دیکھ بری علقہ پیچھے سنک ہاں اتمنہ درویشی ملائی شر ریاکار ہاں یا بی اقلی ملائی اللہ ہم کے بیاخر بھی بسوچی درد نہ واحد سے من یرد اللہ بھی خیران یفقہ فی الدین فقاہت مہم ہے یعنی درد حکمت دانائی مہم ہے یہ وقتی قرآت کم کی دراج کرنے کے وقت ہیں اشیاء بزان یہ وقتی زود وانے کے وقت ہیں اشیاء کی یہ نماز رسی بچارہ وطا مسید دو کو ساہے گا زہر نماز ہیں دیوارانی ساہے گا کم کی دن نہیں یک سپی مردوں یہ مردی ہے سب باز ہم زمان مسید ہور دینے شی قسمتہ بات ہمیں روچ سرا کبت ہم دا کمی مسید تا چرگی جہاں آزمانہ میں ملکان سیک بوتے گا سنگریزا بچنا ہنگی سنگریزا تفسیتا نیم روچا تفسیتا زور نماز کدی سر دی بھی ہنچو داغ دا صحابہ فرمانا کہ مدینہ شریفہ وقتی کہ گرمی بھو ما موتی پاگانا چیر گئے تو پیشنگ جا مان سر سوچ دیکھو یہ غریبیات رسی حمودہ مولا کس طرح سوچ دیا بورتا ہے سبحان ربی العالی بند نہ کرنا ڈار کے کہ مرد شرطی پکاری دہیا کی دینتی یہ مولا مار شر نماز دا حالانکہ یہ ٹھگی مولا ہے تو رندہ شی پاسا بو کرتا ہنا نماز کا بارے چو تو سرا چند چس کا چو اصلا اتوماتی کے جنتی زمینہ چستی کا ٹھہ ٹھہ کے سرے یہ ریاکار حضرت مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم ہند ابو حنیفہ زمان آئی لقبہ کتاب فتاوائی چابت شیخ ملائی پوچھتی نماز کو ملا نماز مردمان شر شر رضا رندا کے درہ کے رہا سنتا لگے ایواجہ جو نمچا می چاری چار دینا نماز اچھا تفت کرنی درہ کے ٹوکن کی سر جان تو پا دیئے واجہ اوٹ نماز تر رہی گوشتی شی ریاکاری بوتا یہ پرز نماز ہمیں نگو تشی پوچھتی شی از راہ ریائی نماز بوتا انسان فقاحت بھی موغیتا بزا پیغمبر علیہ السلام فرمائے ہر کسی مردمانی امام بھی نمازا خفیف سبو نسبتاً زود بانی امام سی بر تسبیح وانا رکو سجدہ گیشتر مکروح ناجائز ہر بار تہناوت مندگی جا ہم بایاں کو ہمیں جلسات ہی ہفتے منگو ہر بار تہنایا گور ہزار بار سبحان ربی العالی با تحجد آس ہر چی وانت کے نیبانا تمہار دیئے پیغمبر خدا علیہ السلام تحجد نمازا واجا ولی وقتی کے واجہ امام ابو مردمان نماز وانی نماز جماعت واجہ فرمائی گاہی من دلگوشی نماز طولانی کا یا برا چوکلو کی یہ گریوہ کے توار من گوشا یہ نماز دو کا ومان یہ فکر بھی کہ یہ چوک گریوہ کے برچے حتما شی مات من پشتا نماز کنے گے شی مات یہ تفلے من پشتا نماز شریک چوک مات خاطرہ گریوہ کے اتجوزو فی صلاتی او کما قال علیہ السلام موت نمازا کہ ارادہ متکل ہوتی دراش دریوانو فوراً نمازا ہوتی وانڈر کرو مختصر کرو تمامی کرو کہ آج جنین فکر فریشان میں بھی دلی کو چوک کے بھی تھی نمازی چیئے کہ میں پوچھتا بھی چاہتا نو حافظ صاحب ہم نو قرآن وانی گھٹی بھیلی واشی ہیں میں سال 1300 چھے لاب تھی آ تو مسجد جامع میں نماز دا میں اشراق کو تگا مسجد آ یا تو ادا یہ ہوتل کی وعدہ آس دا مشہور گوادری ہوتل عبداللہ سفری چاہ ماہ بہا کو چاہ باریاں لوگا مسجد کے چاہ نگ راستہ زمانہ ہمیں دی حتن چاہو کی شیر چاہی شیر اٹو کو بہای کو تو وارد چھو رہا دیوانو کی کتگا تیش دیوان بھلو چھے سگ بیش بھی کسیر کاند میں حرکت کو جلسات ہران میں کورسر ایفانا تھا جادے کنارہ چارے ایک بور ماشاءاللہ کماش سفید دیوان ہے مگا یہ بلوچ حال ہے مگا پشتا گیبت کو تھا نا ماشین تو کہو تھا مگا بچہ بلوچ حال ہے بیکاری ہے گرفتاری ہمیشہ شانا مولایا مسیطہ سرگرم کنا جماعت تبلیغ گاشت بکنا شان گری تو ببا مسیطی جائے بلی اللہ نام عشقنا مسئلہ یاد کرا نو بیکاریا شاید نا گڑھ کنا نو گڑھ کی کنا یا نشتہ کہاں چو کسا یا رائشی کی بتا بکا آئی کی بتا کنا بیکاری نندہ عادت کتا کسی کے ذکر اللہ عادت کتا غفلت آئیے مر گئے وواغن غفلت مر گئے نو حافظ نو منگو اشکشان دیوانا تھا من چونگو یا تو ہمیں درکے میں انگا پوشتا رستا گو من نگن دگا میں مردمان دو دیمینی مگا من کوچے اپ یدا گو لہتی حبر کنگا ہم دا اسی گھٹی ساکو آشے مردم دی مولوی آز زمان جوانی زمان ہے مردمان گو تو نماز مغرب ہے چار چار رکعت بان کرا تھا اب آواز بلند با مگو میں خدا حکمہ تغییر داتا نگنا مما سومی رکعتا نشتے گئے جائے تحیاتا یکیش سبحان اللہ موزان کشید اشتباہ کب تا بیچارا میں وہ رکعت پورا ہے نا میں تحیات ادامہ دا سلام تر رہی مردمان درستا نام گئے ہمارے سوپیے بلانی باری ملا پاک کے وار پشتی میں نے آواز واش بھی مگر تر آواز واش بھی گر ماں نماز رکعتاں گیش کریں خدا نوازا تغییر دے. اگر گوٹ واشن بابا مقتدی بزگا حدیث آیا تک فیہم الضعیف المریض والضعیف وزالحاجہ کاروالا ہستے ضعیف ہے پیرم ہرد ہے بیمار ہے ہنی رایتا کا وہ تھی نمازا طوری تنظیم کا کہ مسلمان تشویق ببا یہ مسلمان ما این چو توہی نہیں رسکر حافظ پشتا نماز کرنے پتا تو اولی شبا مگل لینے دم بوگ شما دم برتا دکشا پیر رمی حمودا کے حمودا کے 20 دقیقہ 15 دقیقہ 30 رکعت نماز حلاس کر تو گناہ گار بے بزا این چو مردم وادار کرنے آپ امین فاسدی ملائی پشتا پہاتر پلواری بہاتر پتروزہ ہنو پتروزہ محلو کو مستغنی ہے چین چو پتروزہ بھی زنا بیچارا تو نماز زود بزود جتبت کرنے وانے کے مقتدی گشتر بہن میں پتروزہ گشتر بہرحال مہنچ کو پیسر اگوا یہ ماہ یا یگی ولی سعادت اشی ہے کہ ما شما یہ ماہ ہے عظمتا ای قدرا قیمتا جہاں بھی آرے و با نمازہائی خوب علاوہ بر تراویح وقت رسی نفلی نماز بانے حدیث شریف تو کہا تھا یہ ماہ ہے یک نفلی شما ادائی کرنے درکت نفلوانی برابر با یک فرض یعنی فرض مقام بالاتر ہیں جن نفلے گا یک نفلی رمضان برکتا ارتقا پیدا کن ترقی پیدا کن برابر گو یک فرضی بھی شما ادائی کرنے و رمضان شریف ہے یک فرضی ادا کرنے برابر 70 فرض ہیں یہ ماہ اللہ تعالیٰ بھی اعتبار زمانیاں بھی اعتبار مکانہ بھی اعتبار اعمالہ اوقات عبادتانہ کا ترقی دا مثلا ہمیں نماز یک کی شما اے مسجدہ جمعہ کی وانی حدیث آیا تھا صلاة الرجل فی بیتہ لوگا یک کی وانی نماز وانی اللہ تعالیٰ ہم آبازی وشاں جماعتی موانی معذور نہیں اور یہ حص ثواب نماز کی نرسی اللہ تعالیٰ فرض چی گردنا ادائی گی. حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ چی مظاہر حق کا کتاب تھا فضل رمضان یہ مسئلہ نقل کرتا ہے شرح مشکات و اگر ثوابی رسی یا نمازی ہے وہ تھی محل مسجد تا یا نماز انسان ادائی کا 27 25 27 نماز سواحی رسی وہ تھی شہر جامع مسجد جامع یا نمازی مقابلہ 500 نماز سواحی رسی یہ بھی اعتبار اماکن ہے مسجد الحرام مسجد النبی مدینہ یا نمازی 50,000 نماز ہے یا حد اقل 1,000 نماز سواحی روایت متفق علیہ تحت مسجد الحرام ہے یا نمازی 100,000 نماز سواحی یہ مکان اعتبار ہے زمان اعتبار ہم اللہ تعالیٰ بعضی عبادتانا لیلت القدر شب یکی شب عبادت 84 سال عبادت برابر ہیں یہ زمان فضیل ہے رمضان مبارک ہم زمانی و رمضان بزانے کے دو فضیلت ہے دو نو فضیلت فضیلت ذاتی یعنی خود ذات و جنس رمضان فضیلت داری ماہی و پدا فضائل جانبی و اضافی مثلا روچق فرضیت در رمضان یہ ایک عظمتی برا رمضان شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن ماہ رمضان ہما ماہ کی قرآن پاک ہمیں ماہ نازل بوتا و روچق برا شما شی فرض بوتا قرآن نازل بوتا یہ دگ فضیلت ہے و لیلت القدر رمضان تو کی دیگر مقام فضیلت ہے نبی علیہ السلام بعثت ہمیں محبت نبوت دیگر فضیلت ہے و دہائی پہ میں فضائل لذا یہ ماہ استقبال کرنے ہوتا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حدیث معروف ہیں کہ نبی علیہ السلام در حالی کہ رمضان نزدیکا مار بشارت دا یا ایوہ الناس قد ازل لکم شہر عظیم مبارکن بر سر شما سایہ دور داتا یک ماہ با عظمت و ماہ با برکت دیما ہمیں فضائلی بیان ہوتا ہے کہ یک روزداری دپ بوجگا اللہ پاک انسانا ہمین چو ثواب دن کا روزدار جن دے داتا و آئیے گردنات جہنم آزاد کہاں. فضائل واجب بیان کو صحابہ فکر کو بلکہ گرا یہ ہما کے ساتھ عیسیٰ عبد الرسان کے دھبو جو چی بدا شرین چیز بدا بریانی بدا گوشت بدا حلوا بدا واجب صحابہ عرض کو یا رسول اللہ مارا کے ساتھ چی توان ونی چی افطار ما بدین مزنی پرتکلبین کہ ثواب ان چی مسواب مردم مفت ونا رسی واجب فرمانا مفت رسی اللہ داد و دہش مفت قدر دانی روٹی ہر کسی ہوتی جواز مطابقہ اگر یک گٹھی شیر بدا یک روزہ دار دفع بوجی ہمیں ثوابی دسی شیر گٹھ دے گا توانی نے یلی وانی آپ ہی آری آئی دن افطار بکا ہمیں ثواب آئی دسی. و اماتا کسرت استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واجب لا الہ الا اللہ باز بانی کے چشانی باز وانگا یہ مہا اللہ باز چشما راضی رتگ وشترین یا لا الہ الا اللہ یا استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. و یہ مہا تو کا جنتا چو خدا بلوٹے بہشت تقاضا و اس زاری چو اللہ جنت بلوٹے شما رب جنت احتیاج ہستی واجہ فرمائیں اگر نا ہمارا شما رب نہیں جنت احتیاج ہر کسی جنت لازم نہیں دس سبورت کر تر لازم نہیں شر بپام دے متوجہ نہیں ہوتا بندہ کو ہر کسی جنت لوٹی دس سبورت کر جہنم پناہ لوٹی دس الحمدللہ اے اللہ نجنا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار ہمیں خاطرہ بازیہ خود دعائے بین ہمیں جلسیا تراویحانی اللہ اختراعی مسنونی منقولی دعائی وانا کہ یا مجیر و اجرنا حد اخر اوامش سو جاتا یا مجیر اجرنا اے پناہ دیوت مارا پناہ بھی دے چوتا عذابا جنتا بکسرت بلوٹی و از جہنم زیاد بخدا پناہ ببری نجنا من النار و ادخلنا الجنت مال ابرار یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا نجنا من النار و ادخلنا الجنت مع الابرار ہمیں دعا بکثرت مانے نہ تنہا تراویحانا کے نندے درمیانا دیوادن تری بانی بوانے بل ہمیشہ شب و روز فرصت رسی تفسیح دس کرنے کے مردوں شرط یاد کبھی لاتی کو تسبیح کنتے ہاں بلے اشکالی نہیں تسبیح ثبوت سے حدیث حسن نبی علیہ السلام بیرون رو گا ازواج متحرات بی بیانی دی یکی گھڑک دیما ایر کتا حساب کن تسبیح وانی واجہ من نکو اگر تبزی سرا گھڑک سرا حساب کن گناہ واجہ ورہ ضرور من نکو بی بیتو پچی شن سرا حساب کن. بہرحال واجہ فرمائیں حدیث شریف تو کہا تھا کہ اللہ پاکا یہ قیامہ یعنی تراویح شبانی رمضان ہے یک نفلی عبادتی سنتی قرار داتا سنت مؤکدی. حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ فرمانی علماء فرمانتا ہے اگر یک ملکی مردم کلن تراویہ ترک بدیاں مسلمانانی حاکم آن جہاد بکن دو یہ نماز دا ملع العلا و حضیرت القدس فرشتے آیا شریدار با و شما دعا کنی آمین گوشن شما دعا ملائک شریک نماز بنت گو اہم قرآن گوش دار گوی چقدر نور علا نور ہیں و حافظ صاحب مہنچ گویا باید رعایت کنا مختدین حالا و اندازے یک یک جزیہ بانا شفیہ جزی بانا ہر چیز پشت کبھی بھی استحب تا ختم کنا بھی سنوا ختم کنا کم بودان کم کم دیما پورا کنا کنا مردم بلی با شوق نماز دا شرکت کنا بعد حفظ قرآن قرآن یک ختمی در تراویحان یہ جدائی سنتی و تراویحانی وانک جدائی سنتی دو سنتوں پورا حافظ صاحب بعد جاسبہ داشتا بھی نن دافعہ کہ مردم توری بھی بزگو بیچارہ کن دیکھ بری دل شفی مردم میں آنا ہمو در روک کئی بارے وانی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک استغفر اللہ اللہ اکبر دی اللہ اکبر و دم نے پہمی چی گوشے بجام بجام بجام بجام لئی بھی شما حفاظ نماز وانی نو حد اقل ها همه علم ترکه شریفه وان اونو که هم طوری وانی الحمد شریفه و سوره های قصارا که نماز حق ادا ببین، اگر نه این نماز توق لعنتی بگردند که و امنی توصیه همشیه که متولیان مساجد سرفرستان مساجد انتظام کنا پیسرش اگر نکتا از مروچی کتا دست پا کنا بود مسیطا حافظ مد چه الحمدلله هر مسیطی دو حافظ بداره یکی وانی یکی گوش داری اشتباهی بی خطایی آی دفدا حافظ هست تعدادش یا پارگین سالا چند مساجد گزارش یا تک شما حافظ نبوتا چند مسجد گزارش که احیانا مثلا متکف نبوتا انشاءاللہ ای سالات چه سال گزشتیا بیشتر در امر عبادت بندگی اللہ ذو الجلال جل شان ہوئے کوشش کنے گی و اللہ تعالی عبادت شفع نافل عظیمی قرار داتا روچک فرضی قرار داتا و قرار بوتا کہ حدود 8-9 هزار کاغذ اوقات تنظیم شده سحر و افطار مروچی صفان تا قرار تقسیم بین یا مسجد پا باری دات شما را یا رنده دیا و مطابق همی اوقاتا صحابی کنی ما معتقدون که چون روچ مزنه بودی تقویت خاطر سحر آخر وقتا بولی سحر آخری وقت انتهای سحری کجا نوشته چه ساعتی نقشه تو گا مثلا ربع ساعت پیسه تمام کنی بعد از آئی ایمه مساجد میں معمول همشی که رمضان مبارک ما یہ دیگه مذهبانی مطابق عمل کنیم که بانگ کبو بلا فاصله اگر وضو پیسران نی وضو چار اندامی گره بی نماز محله کنی تاکہ سہراران سہر محله وفسی لاتی و خدا وفسی واب کبی نماز فجری خضائی بی یا جماعتی چی دسترو نماز وانگ بی بعد از آئیه که بیدار بوتا گورا بوتی استراحت بکن بہترین چیشی که جماعتی چی دستر برو محله نماز مساجد وانگ بی وقت تو که بعد از اذان صبح اللہ تعالی توفیق بده نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیگه فرازی تا ارشاد فرمائی که شما زانی که مازا تستقبلون قبل ان جملیها او کما قال علیہ السلام مازا یستقبلکم و تستقبلون شما زانی چی چیزی به شما دیما پیدا گی و شما آئی دیما رو گی صحابی گو وجہ دشمنی پیدا گی فرمانتی نا واجہ فرما کہ رمضان مبارک ماہی حضرلکم شہر عظیم بعظمت مبارک ماہی حضرت مقصد چیا کہ بر رمضان حلولت بشارت بدن ماہ رمضان مبارک حلولہ یا یگا ای صاحبہ میں شرا کپگا میں شمیگا من بشما تبریک بشم بتمام مسلمین و بوات شیئ مبارک بات بشم اللہ تعالی برامہ شما اعمال صالح برکتا و توفیق عطا بفرمانی و رمضان وقتی که برگردی بعد از اختتام خدای تعالی دربارہ گزارش خیر بدن چه میشه مینی مگا رضایت اعلام بکن اللہ تعالی دربارہ نکنا رضایتی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.